بسم الله الرحمن الرحيم. زكاة صدق المرأة. زكاة نهار يا منبي. صدق المرأة كمان يا مهاري. نين صدق نمان يا مهاري. Mahari ya mwanamke kasairi la mwali kama zilivyo mali nyingine kisheria. Idha kabatat huwa huwa fauka nisabi, akipokea mahari hiyo na ikawa zaidi ya kiwango kinachowajibika kutolewa zaka, fahala alayhi lhaulu, na ikazungukiwa na mwaka, fainahu yalzamuha antukhrija zakata fi. Mlazimu kutoa zaka kuitolea hiyo mali. Pili, idha kana sadaku muakharan fahuwa dainu lilmara, kama hiyo mahari itakuwa imecheleweshwa kulipwa au imewekewa muda wa usoni, fahuwa dainu lilmara, maana yake hilo ni deni analodai mwanamke, falahu hukmu zakati fi duyun, na kwa hivyo basi itakuwa na hukumu za zaka ya kwenye madeni. Fa in kana ar-rajul musiran wajaba ala almar'ati ikhraju zakat, kama mume mwanamume atakuwa ni mtu mwenye uwezo, itapasa kwa mwanamke kutoa zaka fi sadaqati alladhi fi dhimmatihi, kwenye zaka iliyo katika dhima ya mume huyo, kama deni analodaiwa na mkewe. Hii ni kwa kauli ya kwamba deni inatolewa zaka. Kwa inkana muasira, na kama huyo mume ni mtu ana uwezo, fala yajibu ala al-arjah, si wajibu kufuatia kauli yenye nguvu, ikhraju zakati fi sadaqati alladhi fi dhimmatihi, si wajibu, lakini idha qabadat, wakipokea, fainaha tuzakii, ataitolea zaka lisana tinwahida ya mwaka mmoja, fi ada lilakwan, kufuatia kauli iliyo na mtazamo wa wastani katika kauli mbalimbali za wanawazuoni. Kipengele namba tatu, idha kabadhati lmaratu sadakaha, mwanamke akipokea mahari yake, thumma tulikat kabla dukhul, kisha akaachwa kabla ya kuingiliwa, wakana hala alayhi alhaul, na hiyo mahari ilikuwa, hiyo mali ilikuwa imezungukiwa na mwaka, fa innaha tukhriju zakata nisfa al, atatoa zaka nisfu na alayha wa nisfu na ala zawjiha, nusu itolewe na yeye na nusu itolewe na mumewe, tuite huyo mtalaka wake, kwa kuwa mke akiachwa kabla hajaingiliwa anastahili nusu ya mahari. Sasa kwa sababu alikwisha pokea mahari yote na ameachwa kabla hajaingiliwa, basi kila mmoja atatolea nusu ya ile mali zaka. Zakatu zurui wa thimari, zaka ya mazao ya muda mfupi, wa thimari na matunda kwa maana ya mazao ya muda mrefu. Zurui, mazao ya muda mfupi kama mahindi, mtama, mpunga, choroko, maharage na kadhalika. Thimar ni mazao ya muda mfupi mrefu kama vile tutamsikiliza atakavyoeleza mwenyewe Sheikh. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum, toeni katika vizuri mlivyo vichuma, wa mimma akhrajna lakum min al-ard, na vile tunavyokutoleeni kutoka ardhini kwa maana ya mazao. Wa qala ta'ala, kulu min thamarihi idha athmara, kuleni katika matunda yake inapozoa matunda, waatu haqqahu yawma hasadihi, na mtoe haki yake pale wakati wa siku ile ya mavuno. Wakati ule wa mavuno mtoe haki ya kutoka kwenye mazao hayo. Wal asnafu allati tajibu fiha zakatu, aina ambazo inawajibika kutolewa zaka kwenye aina hizo. Nabi Musa wa Muadh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahuma ila al-Yaman, mtume aliwatuma kwenda Yemen, yu'allimani an-nasa amra dinihim, wakawafundisha watu masuala ya dini yao. Faamarahum an ya'khudhu as-sadaqa, akawaamuru wachukue zaka, ila min hadhihi al-arba', isipokuwa katika aina hizi nne: hintu, ngano, washairi, watamri, wazabibu. Wasichukue zaka isipokuwa kwenye aina hizo nne. Waljamiu li hadhihi al-asnaf annaha tuqtat, sifa inayokusanya aina hizi nne ni kwa vile zinatumiwa kuwa ni chakula, yani yakunu minha qutun nas, chakula cha watu kinatokana na hizo. Wa tudakharu, na zinawekeka akiba kipindi cha mwaka mzima kwa mkulima wa kawaida bila kutumia zana za kuhifadhia. Umetaja mwaka kwa sababu kawaida kilimo ni mwaka hata mwaka. Fayadkhulu fiha al-urs, kwa hiyo yaingia, kwa kuwa sifa inayokusanya hivyo vilivyotajwa ni kuliwa, basi inaingia al-urzu, mchele, wadhura, mahindi na mtama, wanahua huma, na mfano wa viwili hivyo. Ama al-khadarawat wal-fawaki, kuhusu mboga za majani na matunda, bianwai, hakuwa aina zake zote, maada ukitoa al-inaba, zabibu, watambara na tende, fala zakata fiha, hakuna zaka katika mboga za majani na matunda. Kwa hiyo embe, sijui mabungo, machungwa, machenza, ndimu, malimao, hakuna zaka na kadhalika. Hesabu za zakati zurui, kiwango cha zaka ya mazao wa thimar, mazao ya muda mfupi na ya matunda. La tajibu zakatu, tunaposema mazao ya muda mfupi ni kwa vile shamba linasafishwa, tunalima, alafu baada ya muda linasafishwa tena kwa ajili ya kilimo cha mara nyingine, tofauti na mti wa mzabibu au mtende. Ukishapandwa umepandwa. Kwa hiyo yakatofautishwa mazao ya muda mrefu na mazao ya muda mfupi. La tajibu zakatu fil asnafi sabiqa, haiwajibiki zaka kwenye aina zilizotangulia. Ila idha balagat khamsata awsuqi, isipokuwa hicho kinachowajibika kikifikia awsuq tano. Wal wasku situna sa'a bil ittifaq, tunaposema wasak ni pishi 60, na saa arbaatu amdad ni vibaba vinne, yusawi ripline au takriban daratili mbili au vipimo vya kale. Wakala sallallahu alayhi wasallam alaysa fi maduna khamsati awsukin sadaqa, hakuna chini ya awsuk tano kuna zaka. Wahadha almiqdaru yuadu alhawali, kiwango hiki kinalingana sawa sawa takriban na kilo 50 misriya za Kimisri au moja nne ya moja ya sita yardab. Ni aina fulani ya kipimo pia inachotumika, kwa huwa yuadi bil wazni, na kwa hiyo ni irdabu nne na moja chini ya sita. Wa huwa yuadil bilwazni kilogram min alqamh, yani 647 kilo 647 kwa kipimo chake. Wengine wanakadiria mpaka 750. Kwa hiyo kiwango cha kwanza tunaposema khamsa tawsuki, kwa maelezo ya shekhe ni kilo 647. Zikifikia hizo, mtu akivuna akapima akaona amefikisha kiasi hicho, maanake huyo anawajibika kutoa zaka. Wama zadafa bihisabi mikdaru zakat, kiwango. Idha kanat zuru lati tajibu fiha zakat, ikiwa mazao ambayo yawajibika kutolewa zaka, tusika bila mtar, yanamwagiliwa kwa mvua, wanahawia na mfano wa mvua, maanake bila gharama, fatajibu fiha lushru moja ya kumi, tawajibika kutoa moja ya kumi. Wa idha kanat turwa bil alati, lakini kama mazao yanamwagiliwa kwa zana, wal makinat nahwiha, kutumia mashine na mfano wake, fatajibu fiha nisfu al-ushr, tawajibika kutoa nusu ya moja ya kumi. Kauli Nabii sallallahu alayhi wasallam fi masakati al-anhar wal ghaym wal ushur, kwa mazao yaliyomwagiliwa na mito, wal ghaym na wingu kwa maana ya mvua, itolewe moja ya kumi. Wa fi masuqi bi saqi, na yaliyomwagiliwa kwa saqi, yani chombo kinachotumika kumwagilia, nisfu al ushur, itatolewa nusu ya moja ya kumi. Zakatu al-mawashi, idha kanat tamlikina shay'an min al-mashya, kama unamiliki chochote katika wanyama, fa innahu la tajibu fiha zakatu, haiwajibiki zaka ila bishurut, isipokuwa kwa masharti. Idha kunta tamlikina shay'an min al-mashya, kama dada wamiliki chochote katika wanyama, fa innahu la tajibu fiha zakatu ila bishurut, si wajibu zaka isipokuwa kwa masharti. Kwanza, antabluka nisaba, iwafikie kiwango. Pili, yanyahula alaiha alhaulu, wazungukiwa na mwaka. Tatu, antakuna saima, wawe raia, wanachunga. Minalkala ilmubahi, katika mazamalisho yasiyomilikiwa na yeyote, kila mmoja anaweza akaenda pale akalisha na hakuna kumuuliza, ndio maana mubahi. Fiakthari lami, katika sehemu kubwa ya mwaka. Fainkanat maalufa, kama wanaletewa chakula nyumbani, fala zakata fiha, hawa hawana zaka. Walmawashi thalatha tajnas, wanyama wako namna tatu. Alibil walbakar walghanam, wako ng'ombe, mbuzi, ngamia, ng'ombe na mbuzi na kondoo. zakatu ibili ya nisabu la yajibu fi ibili zakatu illa idha kanat aqalla min khams, si wajibu kwenye ngamia zaka wanapokuwa chini ya watano. Kauli ya sallallahu alayhi wasallam laisa fi maduna khamsi dhawli, hakuna chini ya kundi la ngamia watano min alibili wa ngamia zaka. Jedwali inaonyesha adad min alibili kuanzia watano mpaka tisa, atatolewa mbuzi mmoja, 10 mpaka 14 shatani mbuzi wawili. Yenye zakatu liwajiba tufihi baada murui alhawli, baada ya kupita Maka. Haya, na adadu zakatu liwajiba fihi baada murui alhawli, ngamia kuanzia 15 mpaka 19, 30 shia mbuzi watatu, kumi na 20 mpaka 24 mbuzi wanne, 25 mpaka 35 binti makadhi wa ya bintu sana, yule mwenye mwaka mmoja katika ngamia, 36 mpaka 45 binti labun wa ya la sanatan wa hiya malaha sanatan, yule mwenye miaka miwili, 46 mpaka 60 atole ya hika wa hiya malaha la sini, yule mwenye miaka mitatu, 61 mpaka 75 jadha malaha 40 sinina na miaka minne, 76 mpaka 90 binti labun atolewe binti labun wawili, 91 mpaka 120 atolewe ngamia hika wawili, 121 na zaidi fikuli 40 watagawanywa katika kila kundi la 40 atolewe binti labun mmoja, na fikuli 50 atolewe hika mmoja. Zakatu al-bakari, nisabu la tajibu fi al-bakari zakatu, haiwajibiki kwenye ng'ombe zaka idha kana taqalla min 30, kama ni chini ya 30. Fal Muadhi qala ba'athani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-Yaman, mtume alinituma kwenda Yemen, amaranya la akhudha min al-bakari, akaniamuru kuchukua kwenye ng'ombe min kulli 40, katika kila 40 achukuliwe musina, wa min kulli 30, katika kila 30 achukuliwe tabia mmoja au tabia, yani dume au jike. Mikdaru zakat, adad ya ng'ombe 30 mpaka 39 tabia, watolewe tabia mmoja au tabia wa huwa huyu ni ng'ombe malahu sana mwenye mwaka mmoja, 40 mpaka 59 musina malahu sana tani, huyu ana miaka miwili, 60 watolewe tabia ni wawili, kama baada dhalika, kisha baada ya hapo zaidi ya 60 katika kila 30 watolewe tabia moja, na ukiwagawa makundi ya 40 40 utatoka katika kule kundi la 40 musina mmoja. Zaka mbuzi na kondoo. Anisabu la tajibu zakat fi alghanam idha kana aqalla min 40, si wajibu zaka kwenye mbuzi na kondoo isipokuwa, yani pale anapokuwa chini ya 40. Mikdaru, idadi ni 40 mpaka 120, tolee shati mmoja, 121 mpaka 200 shatani tolee mbuzi wawili, 121 mpaka 300 tolee 30 shia mbuzi watatu, 300 na zaidi fi kulli 100 tukhraj shatu tolee mmoja. Zakatu fil mashia idha kanat li sharikain, zaka ya wanyama wanapokuwa wanyama hao wanamilikiwa na watu wawili kwa ushirika. Asharikatu kwa maana ya khulta, changanya. Tajalul malain kal mali alwahid, ni tendo huzifanya mali za zinazomilikiwa na watu wawili tofauti kama vile mali moja. Likauli sallallahu alayhi wasallam, la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarriqu baina mujtami, haikusanywi kati ya jitenga wala kutenganisha iliyojusa, sanywa khashiyata sadaka, kwa kuogopa zaka. Wamakana min khalitaini fa innahuma yatarajaan, mali iliyotoka nayo na wawili waliochanganya, basi wawili yao wataelewana kati yao bisawia, kwa sawasawa. Bana, tunatakiwa kutoa mbuzi watatu, na haiwezekani kumchukua mmoja ukampasua, basi ni maelewano, wewe toa kiasi fulani, mimi toa kiasi fulani, mbuzi hao wapelekwe watolewe. Fatajibu zakat fi mali sharika kama tajibu fi mali alwahid bi shurut, ni wajibu zaka katika mali ya ushirika kama ilivyo wajibu kwenye mali ya mtu mmoja kwa masharti. Kwanza, ayakuna sharikani min ahli wujuhi zakat, hao washirikia nao wao ni katika watu wenye ni wajibu zaka katika mali ya ushirika kama ambavyo ni wajibu katika mali ya mmoja kwa masharti. Kwanza, hawa na ushirikiana wao min ahli wujubi zakati, ni katika watu wenye sifa ya kuwajibika kutoa zaka. Pili, yakuna almalu almukhtalatu nisaba, mali changanywa hiyo imefikia kiwango. Tatu, yamghi alayha hawlun kamil, ipitiwe na mwaka mzima. Wa illa zakka kullu wahid minhuma ala infiradi, kama hayakupatikana basi kila mmoja atatoa zaka peke yake. Bihasabi maudhii haulihi, kulingana na kupita kwa mwaka wake. Nne, ala yatamayaza malu ahadihima ala al-akhar, isiweze kutofautishwa mali ya mmoja wao na mwenzake. Fil marahi, katika nasema malisho yawe mamoja, almarah walmabit, sehemu ya kulala, walmashrab, sehemu ya kunywa maji, walmahlab, sehemu wanayokamwa maziwa, walfahli, dume iliyo moja, warai, na mchungaji mmoja. Yakikamilika hayo, basi hiyo ni mali iliyochanganywa, na kwa hivyo itabeba hukumu za mali ya moja. La yajuzu ihtiyaru sharikaini iskati zakati au takfifi, haifai kufanya ujanja walioshirikiana ili kuondoa wajibu wa zaka au kupunguza. Ni shari katika katufidu malikaini, kwa sababu ushirika wanaweza wakawafaidisha wanaomiliki, takfifan, kwa kuwapunguzia. Fayadhumu kullu minhuma milkahu ila sahibi, anachanganya kila mmoja anachokimiliki na mwenzake, taaruban, kwa kukimbia, minasadaka zaka, watakfifan, la, na kupunguza. Wakati yakunu fishari katafkila lizakati, mara nyingine huwa kwenye ushirika kuna uzito kuzaka ala sharikaini kwa na ushirikiana. Fayufarrik milkahuma, wakatenganisha wanachokimiliki, taharuba min zakat, kukimbia zaka. Wakawa kila la amrani la yajuzu lil hadithi almutaqaddim, na mambo yote mawili hayafai kwa hadithi iliyotangulia. Kwa hiyo anakusanya ili kuleta takhfifu, anatenganisha ili kuondoa uzito. Nafikiri tulieleza kwa maelezo mapana kwenye somo lililotangulia, sura ya sura mbili hizo za tafkil na takhfifu. Kwamba kila mmoja anamiliki ng'ombe mwenye, tuseme mbuzi, mbuzi wangapi? kila mmoja anamiliki mbuzi 40. Kwa hiyo wanachanganya, wakishachanganya watawajibika kutoa mbuzi mmoja badala ya kila mmoja kutoa mmoja mmoja. Hiyo tafkifu. Tafkilan katika sharika ni kila mmoja anamiliki mbuzi 40. Kwa mfano, kila mmoja anamiliki mbuzi 30, 35. Kwa hiyo hapo kila mmoja hawajibiki, wako 70. Sasa kwa kuwa wanamiliki wako 70 au 80, watawajibika kisheria kutoa mbuzi mmoja. Kwa hiyo wanatenganisha ili kila mmoja asiwajibike. Hiyo ni haramu. Wallahu a'lam.